أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak takip eden kıymetli dostlar, Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere En'am suresinin 26. ayet-i kerimesinde kaldık. Bugünkü sohbetimizde 26 ile 32. ayet-i kerimeler arasını sohbetimizin konusu olarak ele alma gayreti içerisinde olacağız. Hususiyetle de 32. ayet-i kerime. Ben mealen tilavet edeceğim inşallah her zaman olduğu üzere. Sonra da üzerinde konuşulması gerektiğine inandığımız, altının çizilmesinin faydalı olduğunu düşündüğümüz meseleleri birlikte inşallah masaya yatırmaya çalışacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle En'am suresi 32. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de a'udhu billah. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muttaki olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Sizler de ben mealen tilavet ederken kulak verdiniz, şahit oldunuz dostlar. Allah Azze ve Celle dünya hayatının, dünya sevgisinin ve içerisindeki aslında bir nevi ahiret imtihanımızın vesileleri olan dünya metalarının gelip geçici olduğunu haber verdiği bir ayet-i kerimeyi tilavet ettik. Ben de inşallahü rahman bu akşam 230. tefsir-i Furkan sohbetinde dünya sevgisine, dünya hayatına bakışımız nasıl olmalı, hangi münasebetle bu çerçeve çizilmeli, bunu inşallah ele almaya çalışacağız. Bildiğiniz konular şüphesiz, çünkü tefsir-i Furkan'da dünya sevgisi, dünya hayatı ve buna benzer hususlara ilişkin dersleri yaptık ama ayet-i kerime tevafuk edince de bunun tekrar hatırlatılmasında fayda olduğuna inandık. Onun için inşallah dünya sevgisi, dünya hayatı ve kronolojik bir üslupla, yani bakışımız nasıl olmalı, İslam yani naslar dünyayı, dünya sevgisini, dünya hayatını nasıl tasvir etmiş, bunu inşallah böyle bir çerçevede ele almaya çalışacağız. Tabii en başa dönmek lazım biraz. Hepinizin de bildiği üzere Zariyat suresinde Allahu Azza ve Celle'nin buyurduğu üzere biz bu dünya hayatına kulluk için gönderildik. Allahu Azza ve Celle şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Şüphesiz ki ben insleri ve cinleri, yani insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım. Bizim dünya hayatında varoluş gayemiz, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin rızasına uygun bir kulluk ortaya koymak. Dünya hayatında varoluşumuzun nedeni bu. Allahu Teala böyle ifade ediyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yine Mulk suresinde Allahu Azza ve Celle ölümle hayatın niçin var olduğunu haberdar ediyor ve şöyle buyuruyor. الَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginizin daha iyi ameller yaptığını saptamak için, yani hanginizin ortaya daha iyi amel koyduğunu tespit etmek için ölümü ve hayatı yarattık diyor Allah Azze ve Celle. Yani bizim anlayacağımız şekliyle ifade edelim. Bir ölüm var, bir de doğum var. Tabi mükellefiyet yaşından, durumundan itibaren ele alacak olursak ölüme kadar bir hayat sürüyoruz. O zaman dilimiyle alakalı olarak buyuruyor ki Allah, O hayatın sizlere bahşedilmiş olmasının nedeni hanginizin daha iyi ameller yaptığının tespiti içindir. Yani aslında yine bizim anlayacağımız ifadeyle söyleyelim. Bunların bu hayatı sürerken Allahu Teala kulluk maratonunda bizleri sınayacak. Engeller çıkaracak karşımıza. Bunu yine bir ayeti kerimeyle ifade edelim. Yani en azından konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağına inandığım için bu ayeti kerimeyi paylaşıyorum. Konu bütünlüğü içerisinde. Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Onlar iman ettik dedikten sonra imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannediyorlar? Böyle başıboş mu bırakılıp böyle salıverileceğini zannediyorlar. Ayet-i kerime net. Dolayısıyla tekrar ediyorum. Ve tekrar edilmesinde de fayda görüyorum kıymetli kardeşlerim. Dünya hayatında varoluş gayemiz, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğu kulluğu ortaya koymak. Koyabilmek daha doğrusu. Yani ölümle hayatın arasında bu ikisinin yaratılmış olmasının temel nedeninin hangimizin daha iyi ameller yaptığının tespiti için olduğunu da beyan eden bizatihi Allahu Teala. Yine sonraki ayeti kerimede o kulluk sürecinde, ben onu kulluk maratonu diye ifade ediyorum eğer tabiri caizse, bir hedef var, onu gerçekleştirmek üzere de bir cehet gösteriyoruz, bir gayret gösteriyoruz. Daha doğrusu o maraton koşusunun koşucularıyız bir nevi. Ve Allahu Azze ve Celle az önce tilavet ettiğim ayeti kerimede siz iman ettik dedikten sonra o kulluk maratonu sürecinde sizin karşınıza engeller çıkarmayacağımızı mı zannediyorsunuz diyor. Burası önemli. Evet, biz kulluk maratonu sürecinde koşusunda bu esnada ölüm bize gelinceye kadar iman ettikten ve bunun deklarasyonundan sonra kulluğun bir parçası olarak imtihanlarla karşı karşıya kalacağız. Kalıyoruz. Bunu yaşayarak öğreniyoruz. Biz bu ayet-i kerimenin tefsirine bakabiliriz, istifade edebiliriz şüphesiz ama inanın kıymetli kardeşlerim, bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu ayet-i kerimenin tefsiri ve izahı mahiyetinde hepimiz yaşıyoruz. Allahu Azza ve Celle daha az önce tefsir dersine çıkmadan önce bir kardeşimizin daha cezaevine girdiğini okumuştum subhanallah. İmtihanlarla karşılaşıyoruz. Bu kulluk maratonu sürecinde, evresinde Allahu Azza ve Celle engeller çıkaracağını, engellerden kastım da imtihan vesileleri halk edeceğini, kullar için onu takdir edeceğini anlıyoruz ayet-i kerimeden. Ve bunlar şekli farklıdır yani, şekil şekil. Kimimiz evladıyla imtihan olmuyor mu? Kimimiz eşimizin hastalığıyla imtihan olmuyor mu? Hatta bir öteye taşıyorum. Kimimiz varlıkla imtihan olmuyor mu? Yoklukla genellikle alışkınız bu tabiri ama varlıkla imtihan olmuyor mu? Kimimiz evladının işte hastalığıyla, yokluğuyla, varlığıyla çoğaltabiliriz. Kimimiz sevdiğimiz ticaret mallarımızla. Bunun içerisine her birimiz çevremizden, bizatihi yaşantımızdan, komşularımızdan, akrabayı talukatlarımızdan doldurabilir. Ama bir gerçek var. O da nedir? Biz kulluk maratonunda bu görevi icra ediyorken Allahu Teala bizi farklı farklı vesilelerle imtihan edecek. İşte bunun makro ifadesi dünya hayatı ve dünya ziynetleridir. Mikro olarak içerisinde farklı farklı şeyler sıralanabilir, az önce söyledim. Güzel kadınlar, zenginlik, işte mal, mülk, mesken, dediğim gibi az önce bunların her birisini içerisini sizler istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Ama makro ifadeyle bu dünya hayatı, dünya zenginliği ve dünya nimeti olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla biz kulluk maratonu sürecinde karşılaştığımız en büyük imtihan vesilelerinden bir tanesi makro ifadeyle dünya hayatı, dünya sevgisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesidir. Buyuruyor ki kulluk maratonu sürecinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim için en çok tedirgin olduğum ve korktuğum husus dünya sevgisi ve dünya hayatıdır buyuruyor. Sahabelerden bile buna ilişkin örnekler zikredilebilir. dünya menfaati ve dünya ziyneti uğrunda Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaatte kusur gösterdiklerini tarihi örneklerle zikredebiliriz. Ki hemen günümüze gelelim, ticareti uğrunda kaybetmesinden endişe duyduğu bir takım menfaatler ve maslahatlar uğrunda dinin birçok alanında taviz verdiğimizi bugün yaşayarak görüyoruz. Başta nefsime söylüyorum, sonra size ve Allah için çevrenize bakın. Bugün dünya menfaatleri uğrunda Allah-u Teala'nın rızasına uygun kulluktan çok ödün verildiğine şahit oluyoruz. Çoğaltabiliriz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle devam etmek istiyorum. Bizimle alakalı olarak Efendimizin kulluk maratonunda bu süreçte, hani dedik ya, اَحْسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İmtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannediyorlar? İşte o imtihan vesilesi olarak Allah'ın Resulü en çok ümmetim için dünya hayatından, dünya sevgisinden korkuyorum buyurmuştur. Şimdi sohbetimizin girizgah mahiyetinde bu kısmını tamamladıktan sonra dünya sevgisine dair de birkaç hadisi sizinle paylaşmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünya sevgisi, dünya hayatı, dünyanın Allah nezdindeki kıymetine dair birçok hadis-i şerif var malum. O kadar çok ki dostlar, hatta şöyle bir düşünceye dalmıştım doğrusu. Bu hadislerin hepsini peşi sıra zikredecek olursam Tefsir-i Furkan'ın vakti el verir mi, el vermez mi? İnanın çok. Ayet-i kerimeler de çok. Meta'ul gurur. İşte ancak oyun ve oyuncaktan, eğlenceden ibarettir. Çoğaltabiliriz. Ama ben birkaç tanesini burada paylaşmak istedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Davud'un tahric etmiş olduğu bir hadisi şerifte buyuruyor ki, milletlerin sizin üzerinize aç yırtıcı hayvanların üşüştüğü gibi, bir kaba, bir yemeğe üşüştüğü gibi sizin üzerinize üşüşmesi yakındır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Burası çok önemli. Bugün biz bunu fiili olarak yaşıyoruz. Suriye topraklarında yaşıyoruz. Hindistan, hakeza Keşmir'de yaşıyoruz. Pakistan'da yaşıyoruz. Afganistan'da yaşıyoruz. Irak'ta yaşıyoruz. İslam coğrafyalarının bilmem hepsinde yaşıyoruz. Nedir o? Küfür milletleri bizim üzerimize aç insanların, aç hayvanların, onu da siz bu anlamda ekleyebilirsiniz. Yemek kabına üşüştüğü gibi sizin üzerinize üşüşecektir buyuruyor. Ashab soruyor. Ve çok makul ve yerinde bir soru. Diyor ki ya Resulallah, o milletler bizim üzerimize üşüşecekler, tamam da bizim azlığımızdan mı kaynaklanacak bu? Yani biz sayıca, kemiyet bakımından çok zayıf olacağız. Muhtemelen ki onlar bizim üzerimize üşüşme cesareti bulacaklar. Çok net. Yerinde. Makul bir soru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki hayır. Tam aksine. Siz çok olacaksınız. Kemiyet bakımından sizin hiçbir probleminiz olmayacak dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki nedir öyleyse ya Resulallah, problem ne? Yani onların bizim üzerlerimize üşüşme cesareti neden kaynaklanıyor olabilir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam devamla dedi ki, Allah subhanehu ve teala düşmanlarınızın gönlünden, yüreğinden, kalbinden sizden korkma duygusunu söküp alacak. Allahu akbar. Ben bizim anlayacağımız dilde söyleyeyim mi bunu dostlar? Bu cümleyi tefsir edeyim mi? Anlayacağımız dilde, jargonda nedir o? Diyor ki siz o hale düşeceksiniz ki artık siz düşmana korku veremez hale geleceksiniz. Sizin varlığınızdan düşmanlar endişe duymayacak, korkmayacak. Öyle halde olacaksınız. Üstüne üstlük Allah sizin kalbinize vehin yerleştirecek. Ashab ilk defa duymuş olmalı ki soruyor hemen. Diyor ki ya Resulallah, vehin nedir? İlk defa duymuş olmalılar ki soruyorlar. Vehin nedir ya Resulallah? Aleyhissalatü vesselam cevaben diyor ki hubbu dünya ve kerahiyetul mevt. Ölüm kerih görmek, dünyayı ise fazlasıyla sevmek. Allahu Ekber. İşte aleyhissalatu vesselam tedirgin olduğu o zaman dilimi, o yakındır diye tarif ettiği zaman bu olsa gerek, Allahu Alem. Çünkü biz bugün toplumsal anlamda ve o düzlemde söylüyorum, fazlasıyla dünyayı seviyoruz. Dünya hayatı uğrunda fazlasıyla Allah'ın razı olacağı o kulluk çizgisinden ödün veriyoruz maalesef dostlar. Bunu ben baştan nefsime söylüyorum. Sizi tenzih ederim. Ama bu bir hakikat. Kulluk sınavında dünya ziynetleri ve menfaatleri karşılığında bu ikilemde kaldığımızda dünya sevgisinin ağır bastığına şahit oluyoruz. Halbuki Allahu Azza ve Celle'nin nezdinde dünyanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Çok hadis var biliyorsunuz. Denize bir iğneyi daldırsanız ve çıkarsanız, soruyorum size, toplu iğnenin ucunda deniz suyundan birikinti olarak ne kadar kalır dostlar? Var mı bir tahmini olan? Hiç, damla bile değil. Yanlış cevap. Damla değil. Belki böyle suyun eseri olabilir. Nemlenmiştir yani. Efendimiz diyor ki işte o toplu ucu, iğnenin toplu ucundaki o ne kaldıysa su namına Allah nezdinde dünyanın değeri de odur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir rivayet ediyor bu hadisi. Kaynağını da hemen sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum. Müslim tahric etmiş bu hadis-i şerifi. Diyor ki Cabir radıyallahu anh, biz beraberimizde diyor Resulullah Efendimiz de vardı, yürüyoruz. Yolun kenarında diyor ölmüş bir oğlak cesedi gördük. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü, dedi ki ashabım, bir dirheme şu oğlak leşini almak isteyeniniz var mı aranızda? Vallahi aynı soruyu ben de sormak isterim size. Yok, ben başta nefsime sorayım. Kendime soruyorum bu soruyu. Şu yolda çıksam Kızılay'da, caddenin bir kenarında ölmüş bir leş görsem, işte leş görsem, oğlak leşi veyahut da bir hayvan leşi, çok önemli değil, bir dirheme satın alır mıydım? Ashabın cevabı şu: ya Resulallah, o bir dirheme alınmaz. Almayız ya Resulallah. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hemen tekrar sordu. Yeniledi sorusunu. Dedi ki peki dirhemden, bir dirhemden daha aşağıya vermiş olsalar alır mıydınız? Sahabenin cevabına dikkat edin. Ya Resulallah, beleşle verseler, bedavada verseler yine almayız. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki tam da burası. İşte siz bunu bedava almaya dahi tenezzül etmediniz ya. İşte Allahu Azza ve Celle'nin nezdinde, katında dünyanın değeri şu oğlaktan daha değersizdir. Allahu Ekber. Bir dirheme almadık. Daha aşağısına da almadık. Beleşe dahi almadık. İşte alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin nezdinde, katında, dünya hayatında değeri bu kadar bile değil. İşte dünya hayatına dair nasların ışığında bir tasviri yaptıktan sonra, hem de Allahu Azza ve Celle'nin dünya hayatına verdiği değeri de öğrendikten sonra, ben sohbetimizi bir öteye taşımak istiyorum. O da nedir? Kulluk için gönderildik. Kulluk imtihanlarla dolu dedik. Bunu da ifade ettik. İmtihansız kulluk yoktur dedik. Bunu ayet-i kerimeyle, naslarla destekledik. Sonra diğer tarafa da dünya hayatına ilişkin nasları zikrettik ve Allah nezdinde dünyanın ne kadar değerli ve değersiz olduğunu da ifade ettik. Şimdi soru şu: herkes Allah için sorsun. Ben başta nefsime soruyorum. Ama istirhamım şu: samimiyetle herkes şöyle başını eğsin. Eğmeden de sorabilir, mahsuru yok, ama sorsun. Desin ki dünya hayatı, karşılaştığımız dünya ziynetleri namına ne varsa, makro ve mikro, ne varsa benim ortaya koymakla memur olduğum kulluğa ne kadar engel teşkil ediyor ya da etmiyor. Yani karşılaştığımız dünya ziynetleri, Allahu Azza ve Celle'nin benden istediği o kulluğu ortaya koymak sürecinde bana ne kadar engel teşkil ediyor, ne kadar etmiyor. Allah için herkes sorsun. Az önce söylediğim bu güzel bir hatundur, paradır, maldır, mülktür. ticaret yaptığınız ve kesada uğramasından korktuğunuz zenginliğiniz ve mallarınızdır. Aklınıza ne gelirse. Bunların her birisi için ayrı ayrı söylüyor ve soruyorum. Bunlar Allah-u Teala'nın bizden talep ettiği ve memur olduğumuz kulluk vazifemize engel teşkil ediyor mu, etmiyor mu? Vallahi öyle ya da böyle ettiğine şahit oluyoruz. Halbuki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam, birazdan zikredeceğim hadis-i şerifi biz başka bağlamlarda, başka konularda onlara ilişkin zikrettik ama bir şeyin altını çizmek istediğim için bu hadis-i şerifi zikredeceğim müsaade ederseniz. Vallahi lev vada'u şemse fi yemini vel kamara fi yesari ala en etruke hazel emr ila ahiril hadis. Hadis devam ediyor ama vakit kazanmak adına orada kesiyorum ve mealen diyorum ki güneşi sağ elime, ayı da sol elime bıraksanız ben bu davadan, bu işten vazgeçmem. Hiç düşündünüz mü? Aleyhissalatu vesselamın güneşle ayla ne işi olabilir ya? Hadis-i şerife dikkat edin dostlar. Bana para verseniz vazgeçmem, böyle bir ifade de yok. Bana zenginlik, başka rivayetlerde belki evet bunu zenginleştirebiliriz ama bahsettiğim hadis-i şerifte mevzu direkt güneşle ayla alakalı. Ama bir şey öğretiyor Aleyhissalatu vesselam bize. Bir şey miras bırakmış, mefhum olarak söylüyorum. Bir kamet olarak, bir duruş olarak bize bir şeyleri hediye etmiş. Öğreti olarak tevdi etmiş. Güneş ve ay, ulaşmanın mümkünatı yok. Ve güneşten aydan daha kıymetli bir şey de yeryüzünde yok. Dubleks mi diyeceksiniz? Hatta tripleks. Yok yok. İnanın bu saydığımız şeylerin dünyadan ve aydan daha kıymeti yok. Dünya ve güneş. İnanın triplex'ten daha kıymetli. Dubleks'ten de kıymetli. E-Class'tan da kıymetli. Hı? Biz anlayalım diyor. Ve o dönemin muhatabı müşrikler anlasın diye diyor ki gitseniz ulaşsanız güneşten bana bir parça getirseniz daha iyi olmaz. Allahu Ekber. Yani Allah benden ne istediyse o. İşte biz dünya hayatı, dünya ziynetleri ve sevgisi karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği gibi bir kamet gösterebiliyor muyuz? Şer'i hükümlere bağlılık konusunda bu denli gayretli olabiliyor muyuz? Yoksa dünya ziynetleri ve nimetleri, dünya sevgisi kulluk yapmamıza engel teşkil ediyor mu? Herkes bunu kendine sormalı. Ve de endişe duymalıyız dostlar. Sohbetimin bir kısmında burayı önemsediğim için notlarımın arasına aldım. Şimdi, çok soru soruyorum bu akşam belki mi? Ama affınıza mağruren. Yine sormanızı istirham ediyorum sizden. Dünya ziynetlerinin, dünya hayatının bir leşten daha kıymetsiz Allah nezdinde, Allah-u Akbar. Çok kıymetsiz bir şey ya. İşte bu dünya ziynetlerinin ve dünya sevgisinin hayatının bizim Rabbimizin razı olduğu kulluğu yapmamız sürecinde o kulluk maratonunda bizim kulluğumuza engel teşkil edeceği kaygısı ve endişesi var mı yok mu? Sorun. Bak ben sohbete hazırlanırken çok sordum. Huzurlarınızda da soruyorum nefsime. Ya çünkü biz dünya ziyneti dediğimiz şeylerle her gün imtihan oluyoruz. Her gün, her saniye, her dakika annemizle, babamızla, eşlerimizle, çocuklarımızla, malımızla, mülkümüzle, yokluğumuzla, varlığımızla her an Allah mikro düzeyde dünya sevgisinin parçası olan o hususlarla, argümanlarla bizi Allah vesile vesile imtihan ediyor. Endişe duyuyor muyuz? Sorun. İmtihan vesilesi olan o dünya sevgisi, dünya nimeti acaba benim Rabbime ahdettiğim, söz verdiğim kulluğu yapmama engel teşkil ediyor mu? Şer'i hükümlerden taviz vermeme neden oldu mu acaba? Oluyor mu? Daha önce anlatmıştım, hatırlıyorum ama çok uzun yıllar oldu Tefsir-i Furkan'da. Bir kardeşimiz namaz kılmıyor iş yerinde, sordum. Dedim ki kardeşim sen niye namaz kılmıyorsun iş yerinde? Hollanda da oluyor tabi. İmtihana bakın şimdi. çalışacak, evine para getirecek. Para getirmesi evde sıkıntı, taksitler var. İşte hepimiz bugün yaşıyoruz bunu. Kimimiz düğün yapıyor, kimimiz borç ödüyor. Değil mi? Hepimizin hayatta bir takım problemleri var. Ve hayat dönmeli yani bir şekilde. O kardeşimizi de yakinen tanıyorum, sordum. Dedim kardeşim niye sen namaz kılmıyorsun iş yerinde? Net cevap şu. Dedi ki namaz kıldığım zaman tabii vakit hesaplanıyor ya orada. Saat ücreti. Totalde orada zaten öğle ile ikindi arası bir saat, bir buçuk saat var ya da yok. Neredeyse bütün beş vakti orada kılıyoruz yani. Onların hepsini 10 dakika üzerinden hesap ettiğiniz düşünün. 50 dakika yapar. Yani bir saat günde. Haftada işte 6 saat yapar. Eğer ki günlüğü 8 euro, 9 euro ise varsa içinizde matematikçi hemen çarpsın. Ha? Dehşet bir rakam yapıyor. Bu kafir için önemli. Bundan taviz verilmemesini istediği için de diyor ki namazlarınızı evde kılın. Yani ibadetlerinizi işime karıştırmayın. Net tavır. Ama o argümanlarını hazırlamış bile. Diyor ki Abdullah kardeşim, diyor ki namaz kılmak için diyor temiz elbise lazım. Ben diyor tozlu inşaat işinde çalışıyorum, onunla namaz olmaz. Hazır yani. Ama en nihayetinde o kardeşimiz bir şekliyle dünya ziyneti ve dünya nimetleriyle imtihan olmuş gördüğünüz üzere. Vallahi bunun benzerini biz hayatımızda her an yaşıyoruz. Ama mesele ne? Az önce bir soru tevdi etmiştim size. Bir soruyu emanet bırakmıştım, siz de cevap vermiştiniz. Dünya sevgisi ve dünya ziynetleri bizim kulluğumuza engel teşkil ediyor, kaygısını taşıyor muyuz, taşımıyor muyuz? Bir gün dünya sevgisine, şatafatlarına kendimizi kaptırıp da la kaddar Allah, Allahu Teala'nın razı olduğu kulluk çizgisinden sapma endişesini taşıyor muyuz? Ve saptığımız anda ölüm bize geldiğinde Rabbimize nasıl cevap vereceğimizin endişesiyle mi yatıp kalkıyoruz? Yoksa vurdum duymaz hiçbir şey olmamışçasına mı hareket ediyoruz? Hem dünya sevgisine şatafatına kendimizi kaptırmışız. Kulluğun hakikatini, olması gerekliliğini tamamen unutmuşuz. Bu halde mi yaşıyoruz? Bu endişeyi duymuyor muyuz? Bu kaygıyı yaşamıyor muyuz? Yaşamalıyız. Çünkü karşımızda çok tecrübeli bir dünya var. Bir şeytan var. Yıllardır var olan bir dünyadan bahsediyorum. İçerisinde alanında uzman olan bir şeytandan bahsediyorum. En üst rütbeye sahip. Yıllardır profesyonel işini yapıyor. Ben 40 yıllık işte mükellefiyeti içerisinden çıkacak olursak 25-30 senedir kulluk yapıyorum. Ama karşımızda milyarlarca yıldır işini profesyonelce yapan bir şeytan var. Çok iyi biliyor neyi nereden yakalayacağını. Profesyonel yani. İşte bu kaygıyı taşıyor muyuz? Bir gün ayaklarımızın kaymasının endişesini taşıyor muyuz? Ki Allah bize bu duayı öğretmemiş mi? Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. Allah öğretmiş. Böyle dua edin diye öğretmiş. Ayaklarımızı bizi doğruya ulaştıktan sonra kaydırma ya Rabbi. Allahümme amin. Onun için bu endişeyi taşıyacağız. Bu çok önemli. Subhanallah. Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi öncesini müsaade ederseniz anlatayım. Kopuk olmasın. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e şey getiriliyor. Bal şerbeti. Tam böyle yudumlamak üzereyken bırakıyor ve ağlamaklı oluyor Ebu Bekir. Nedenle ağlamış biliyor musunuz? O denli ağlamış ki sohbet ortamında, mecliste bulunanlar Ebu Bekir'in ağlamasına dayanamayıp ağlamış. Gözünüzün önünde canlandırmanızı istirham ediyorum yani. İçeceği de içmemiş, bırakmış. Şimdi bal şerbeti dediğim şey ne? Bal yani. Her gün tüketiyoruz elhamdülillah. Allah-u Teala sofralarımızdan eksik etmiyor elhamdülillah Rabbil alemin. Elhamdülillahillezî at'amena ve sakana ve cealena minel muslimin. Bizi yediren, içiren, Müslümanlardan kılan alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Yiyoruz. Ebu Bekir de ikram edilmiş, yiyor yani. Allah onu bizim için helal kılmış. Ama tam böyle götürürken ağlamaklı olmuş, bırakmış. Ashab da merak ediyor yani. Siz olsanız merak etmez misiniz? Haram mı, bilmediğimiz bir şey mi var? Nedir yani? Diyor ki aklıma bir şey geldi de onun için ağladım. Soruyor. Ashab diyor ki nedir ey Ebu Bekir? Diyor ki ben bir gün Resulullah Efendimizin huzuruna girdim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle böyle yan tarafında bir yere işaret ederek bir şeyi kovalarsınız ya böyle içeriye girme dersiniz. Hani bir şeyi istememenin reaksiyonudur, beden dilidir. Yani uzaklaş, gelme, seni istemiyorum, benden uzak dur. Ha? Çoğaltmak mümkün. Böyle diyor eliyle bir şeyi huzurundan kovarcasına diyor hareketler yapıyordu. Tabii ben neye yaptığını bile görmüyorum. Farkında değilim. Yani bir şeyi huzurundan kovması gerekiyor ama bir şey yok yani. Huzurundan kovduğu bir şey de yok. Çok ilginç. Diyorum Allah'ın Resulüne sordum. Ya Resulallah sen huzurundan bir şeyler gönderdin göndermesine de ben göremedim. Niye böyle bir şey yaptınız ya Resulallah? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey Ebu Bekir. Bütün dünya bütün varlığıyla kendisini bana gösterdi. Allah'ın hikmeti. Dünya bütün güzelliğiyle, bütün varlığıyla bana göründü. Üzerime doğru geldi. Ben de dedim ki benden uzak ol. Seni istemiyorum. Uzak ol ya, huzurumdan kaybol. Onu diyor elimle böyle kovaladım, kovaladım, kovaladım. Sonra da döndü bana dedi ki sen beni huzurundan bugün uzaklaştırmayı başardın. Ama senden sonra gelecek ümmetlerin başına bela olacağım. Vallahi diyor bu bal şerbetini içince aklıma diyor o geldi. Korkarım ki dünya bize galip geldi. La havle ve la kuvvete illa billah. Vallahi sana gelmedi ey Ebu Bekir. Sen çünkü helal olanını içtin, helal olanı tükettin. Ama korkarım ki menfaati gereği faiz kuyruğunda bekleyenlere galebe çaldı bu dünya. Korkarım ki birkaç menfaat uğrunda Müslüman kanını kafirlere, peşkeş çekenlere galip geldi bu dünya. Korkarım ki birkaç menfaat uğrunda Allah'ın şer'i hükmünden taviz verenlere galebe çaldı bu dünya. Sana değil ey Ebu Bekir. Haramlara helal yapanlara, helalleri haram yapanlara galebe çaldı bu dünya ey Ebu Bekir. Sana değil, sen ağlama biz ağlayalım. Senin yerine biz gözyaşı dökelim. Çünkü sana değil bize galip geldiği kesin. Bu kaygıyı taşıyor muyuz? Ebu Bekir'in gönlünde, yüreğinde, göz pınarlarında taşıdığı o kaygıyı taşıyabiliyor muyuz? Şer'i hükümlerden taviz vereceğim endişesiyle ağıt yakabiliyor muyuz? Gözyaşı dökebiliyor muyuz? Secdeye kapanabiliyor muyuz? Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. Bu duayı kendimize kalkan yapabiliyor muyuz? Onun için ben diyorum ki ey Ebu Bekir sen ağlama sen ağlama. Biz ağlayalım biz. Çünkü bu çok farklı bir kaygı. İşte bu kaygıyı kuşanmak lazım. Olur ya bu kaygının hürmetine Allah bizim ayaklarımızı dini ve davası uğrunda sabit kılar. Dostlar, ekranları başındaki kardeşlerim. Dünya sevgisi ve dünya hayatına ilişkin temas etmek istediğim bir husus daha var ki o da ahireti önceleyeceğiz. Bir gün bir yerde dünya sevgisi ve dünya hayatıyla ilgili sohbet veriyorum. Sohbetim bitti. Kardeşim bir tanesi koluma girdi. Tanımıyorum tabii. Sohbet verdiğim yerde bir mescitti. Cuma'yı ve vaazı vazifesini vermişlerdi o mescitte. Bitirdik. Konu da buydu yani. Dünya sevgisiyle alakalı. Namaz bittikten sonra koluma girdi. Dedi ki hocam sizinle özel bir şey konuşabilir miyim? Dedim buyurun. Dedi ki eve varınca arabamızı evimizi satalım. Ya dedim kardeşim sen beni hiç anlamamışsın. Ben yani öfkeliydi ama bana yani bunu tabii ironi şeklinde söyledi samimi değil. Yani giyinmeyelim mi işte oturmayalım mı binmeyelim mi dedim kardeşim ben böyle bir şey kastetmedim. Tıpkı onda olduğu gibi bugün de yanlış anlaşılmasından korktuğum için bunu hatırlatmakta fayda olarak gördüm. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde ne buyuruyor? Şüphesiz ki Allah kulları için takdir ettiği ziynetleri ve nimetleri kullarının üzerinde görmeyi sever. Biz bunu konuşmuyoruz. Derdimiz bugün bunu anlatmak değil. Tam da sohbetimizin esasını sizlere tevdi etmek istediğim azık bölümüne geldik. Nedir o? Dünya sevgisi ahiretimize galebe çalmayacak. Derdim bu. Yani biz dünya nimetlerinden faydalanırken Allah Azze ve Celle'nin rızasını unutarak ve ihmal ederek yapmayacağız. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Dünya sevgisinden Rabbimizin razı olduğu çerçevede faydalanmak şer'i hükmün bir parçasıdır. Rabbimizin razı olduğu bir türdür. Kısacası şu, dünya hayatı bizim ahiretimizi zedelemeyecek. Ahiret öncelikli olacak. 3-5 kuruş kazanacağım diye, menfaatleneceğim diye namazını kazaya bırakmayacaksın. Bu somut bir örnek. Mesela, ahiretimiz öncelikli olacak. Öncelik ahiretin çakıştığında. Hakkımı söyleyeceğim. Şer'i hükmün bir parçası. Yoksa karşılığında bir takım sıkıntılar var. Bunlara mı maruz kalacağım? Müslümanın burada tercih hakkı söz konusu değil. Dünya ziyneti galip gelip de hakkı söyleme şer'i hükmünden ve sorumluluğundan Müslüman geri kalamaz. İhmal ve ihal edemez. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ahiret öncelikli olacak. Yine yıllar önce bu örneği verdiğimi hatırlıyorum. Nereden hatırlıyorum? Çünkü bu örneği verirken salonda yine bu mesleği icra eden kardeşlerimiz vardı. Bir latife yapmıştım. Oradan hatırlıyorum bu örneği verdiğimi. Öncelikle ahiretin olacak dedim ya, tam bunu anlatan, bunu tamamlayan, bir zenginlik, zengin kılan bir örnek olduğu için paylaşmıştım. Şimdi de aynı kasıtla, aynı niyetle paylaşacağım. Öncelik ahiretin. Müslümanın bir tanesi çok parasını kaptırmış, elde avuçta yok, hırsız çalmış yani üzerinde ne varsa. Tabii yolculuk hali, tam da bir yere geçip tıraş olması gerekiyormuş, saç sakal birbirine karışmış. Dedim ya, bu mesleği icra eden kardeşler var, ben hazirun içerisinde de görüyorum. Berberlik mesleğini icra eden kardeşlerimiz var. Tabii tıraş olması icap ediyor. Bir berber dükkanına giriyor. Ama elde avuçta yok, hiçbir şey yok yani. Ama o tıraşı da olması gerekiyor. Berber de oturmuş koltuğunda müşterisinin saçlarını tıraş ediyor. Kapıda daha girmeden demiş ki selamünaleyküm, aleyküm selam. Demiş ki berber kardeşim, ben demiş elimde avucumda neyim varsa kaybettim, çaldırdım neyse. Demiş vallahi bir kuruşum daha yok. Ama tıraş da olmam gerekiyor. Allah rızası için karşılığını ahirette alman duasıyla, niyetiyle ben demiş tıraş eder misin? Demiş ki gel amca, hemen şu koltuğa otur. İşte boş olan koltuğa onu oturtmuş. Tabi bu arada diğer müşteriyle uğraşıyor ya, onun tıraşını bırakmış. Hemen az önce koltuğa oturan adamın tıraşına başlamış. Haklı olarak diğer tıraşı yarı kalan müşteri de sormuş. Demiş ki ya kardeş, şu benim tıraşı bari bitirseydin. Demiş ki yok yok, hele bir dur. Demiş ki senin tıraşın benim şu dünya hayatındaki ücreti mukabilinde. Duymadın mı demiş, Allah için dedi. Ahiret dedi. Demiş ki onu ben ahirette alacağım, o dünyada karşılığını alacağım ücretten daima önceliklidir. Çünkü ben Allah'tan alacağım onun ücretini. Allah verecek. Allah'ın takdir ettiği, verdiği, Allah'ın vaat ettiğinin her zaman önceliği olmalıdır. Tıpkı bunda olduğu gibi kıymetli kardeşler, biz de acaba dünya ve ahiret işleri dengesinde hangisini önceliyoruz, hangisini öncelememiz gerekiyor? Bunun üzerinde Allah için biraz düşünmek icap ediyor diye düşünüyorum. Dünya hayatı gelip geçici. Biz en nihayetinde doğuyoruz. Az önce ayet-i kerimeyi girizgahta ifade ettiğim اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Öleceğiz, doğduk ve öleceğiz. كُلُّ اُمَّتٍ اَجَلْ اِذَا جَاهَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ümmetin, her kişinin eceli geldiği zaman ne bir an ileri ne de bir an geri kalacak. Biz buna iman ediyoruz. Bu bizim amentümüzün bir parçası. Ve biz biliyoruz ki dünya hayatında ne var ne yok, her şey gelip geçici. Subhanallah. Her şey gelip geçici. Yok. Kefenin cebi var mı? Diksek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Dikebilirsiniz. Ama o cepte bir şeyi öbür tarafa götürmenin imkanı söz konusu değil. Biz buna iman ediyoruz. Öyleyse dünya hayatının geçici, ahiretin ise ebedi olduğu gerçeği bizi hep motive eden bizim inanç esasımız olmalı. Dikkat edin lütfen. Bir düşünün ya, bir gün elinizden mutlaka yok olacağına inandığınız şey için ahiretinizi heder etmeye değer mi ya? Tekrar tekrar söylüyorum, Allah için söylüyorum. Elinizde sahip olduğunuz çok kıymetli bir şey var. Bunun bir gün mutlaka yok olacağına inandığınız, o gerçekten hareketle söylüyorum, soruyorum. Bunun uğrunda ebedi hayatı heder etmenin bir anlamı var mı ya? Yok olacak. Çünkü bu bir gün sizin olmayacak. Sizin olmaktan çıkacak. Bu gerçeğe rağmen ahireti heder etmek müminin, Müslümanın şiarı olamaz. Bugün var, yarın yok. Adamın bir tanesi röportaj vermiş. Arama motorunda mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Diyor ki 47 saniyede diyor ki milyonerdim. 47 saniyede diyor fakir oldum. Neyi kastetmiş olabilir? Marmara depremi. Türkiye'nin en zenginlerinden. 47 saniyede. Değil mi? Yanlış. Eğer hafızamı yanıltmıyorsa 40 küsür saniyeydi deprem. La havla. Kulillahümme malikel mulk. Tu'til mulke men teşâ'u ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ'u. Ve tu'izzu men teşâ'u ve tuzillu men teşâ'u. Biyedikel hayr. İnneke alâ kulli şeyin kadîr. De ki diyor Allah Resulüne, mülkün sahibi Allah'tır. Dilediğine verir, dilediğinden de alır. Bu kadar. Varken yok oluverdi. İşte onun uğrunda eğer ki ahiret sürecinde ihmalkar ve ihlal davranışı sergilediyse bunun hesabını Allah'a verecek. Dönelim nefsimize. Asla bizim olmayacağına inandığımız, bir gün mutlaka yok olacağını bildiğimiz mal, mülk, dünya sevgisi, dünya şatafatı uğrunda ahireti, ebedi yurdu ihmal ve ihlal etmenin bir anlamı var mı? Zedelemenin bir anlamı var mı? Rabbimize kulluk noktasında zayiat vermenin bir anlamı var mı? Günah işlemenin bir anlamı var mı? Birkaç menfaat karşılığında Allah'ın ayetlerini satmanın bir anlamı var mı? Pazarlık konusu yapmanın bir anlamı var mı? Var mı? Var mı? Yok. Olmadığını ben size çok böyle destekleyen, hatta çerçeveletip böyle evin girişine bir de çıkışına asılması gerektiğine inandığım bir hadis-i şerif paylaşayım. Kaynağını söyleyeyim ben size hemen kıymetli dostlar. Müslim tahric etmiş bu hadisi. Yani hikaye değil. Diyor ki hadis-i şerifte Enes radıyallahu anh ravisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir gün şunu anlattı. Cehennemlik olmayı hak etmiş bir adam kıyamet gününde getirilir. Allahu akbar. Allah bizi, neslimizi, nefislerimizi cehennem azabından muhafaza eylesin. Cehennemliklerden diyor birisi getirilir. Ki burada hemen hadiste diyor ki dünya hayatında çok müreffeh bir hayat yaşamıştı. Hadiste burası yok ama ben anladığımı söylüyorum. Benim yorumuma eksiğiyle, fazlasıyla, artısıyla. O da nedir? Yani dünya nimetlerini kazanmak uğrunda Rabbimizin rızasını unutmuş ki cehennemlik olmuş. Doğru mu? Yani dünya zinetlerine, dünya zenginliklerine sahip olmuş ama Rabbimizin rıdvanına sahip olamamış. Bunun açılımı bu. Yani kullukta ciddi bir zafiyet içerisinde ama dünya şatafatlarına, namına ne varsa hepsine sahip olmuş. Bu kişi. Bu zat. Cehennemlik olmayı hak etmiş bu kişi. Ama dünyada müreffeh bir yaşam. Bir giydiğini belki bir daha giymiyor. Hemen her şey huzuruna geliyor. Böyle bir hayat belki bilmiyoruz. Ama müreffeh diyor hadiste. Cehennemlik olduğu için diyor Allah emir verir. Melekleri onu cehennemin azabına daldırır ve çıkarır. Tasvir edin. Cehennemin azabını tadar. Tattırır Allah ve sonra çıkarır. Diyor ki Allah Azza ve Celle o kula sorar. Ey kul! Dünya hayatında çok şatafatlı bir ömür tükettin. Şu cehennem azabından sonra bana dünya hayatında sahip olduğun o müreffeh hayata dair bir şeyler say bakalım. Resulullah Efendimiz diyor ki o kul diyecek ki ya Rabbi bana tattırdığın cehennem azabından kaynaklı olarak ben o güne ve o hayata dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Yok. Bir hatırası falan olsa da şöyle cehennemle yanarken düşünsek desek öyle de yok. Allahu akbar. Cennetlik getirilir diyor hadiste devamla. Ama diyor dünya hayatında hep sıkıntı görmüş. Belki zindan görmüş Allah'ın rızası için. Sırf Rabbi Allah dediği için belki sıkıntılara düçar kalmış. Bir evi olmamış belki sırf Allah dediği için. Belki sırf La ilahe illallah dediği için çocuklarını beton yığınlarının altında can verdiğine şahit olmuş. Bilmiyoruz. Müreffeh bir hayat yaşamamış ama ez cümleyle. Yok öyle bir hayat. Diğerinin tam aksine. Ve Allah emir verir meleklerine, cennet nimetlerini tattırın kuluma. Daldırılır diyor, çıkarılır cennet nimetlerinden. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sorar Allah o cennetli kuluna. Hele söyle bakalım ey kul, dünya hayatında çok meşakkatli süreçler geçirdin, sıkıntılar, evreler yaşadın. Onlardan bize anekdotlarından bir anlat bakalım. Ya Rabbi, bana tattırdığın cennet nimetlerinden olsa gerek, o ana dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Allahu akbar. Yahu, gerek cennet gerekse cehennem. Eğer ki onu yaşadıktan sonra bu dünya hayatına dair hiçbir şeyi, hatırayı biz hatırlayamayacaksak değmez vallahi. Hatırası bile olmayacak dostlar. Hatırası bile olmayacak. Öyleyse ebedi olana yatırıp yapmak lazım. Çünkü dünya hayatı bir gün mutlaka ama mutlaka bitecek, son bulacak. Öyleyse diyorum ki dünya ziynetlerinin bizi değiştirmediği kullardan olmayı Allah'tan isteyelim ve dua edelim. Diyelim ki ya Rabbi, dünya şatafatları bizim kulluğumuzu zedelemesin. Dünya üstümüze gelse de bizi değiştirmeye muvaffak olamasın ya Rabbi. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah gibi tıpkı. Hazreti Ömer o unvanı vermiş ona. Dünyanın kendisini değiştiremediği adam. Allah Allah. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'ı çok yönleriyle biliyoruz. Ümmetin eminidir o, biliyorsunuz değil mi? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözüdür. Mübarek iki dudağının arasından Ebu Ubeyde'ye verilmiş bir ünvandır o. İnne li kulli ummetin eminun ve eminu hâzihil umme Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah. Her ümmetin bir emini var. Emniyet sibobu var yani. Ha? Herkes yıkılsa o yıkılmaz. Herkes gitse o gitmez. Öyle bir adamdan bahsediyor Allahu Ekber. Her ümmetin bir emini var. Bu ümmetin, benim ümmetimin emini de Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'tır. Ama Ebu Ubeyde'ye Hazreti Ömer başka bir lakap daha takmış. Başka bir isimle daha çağırmış onu. Dünyanın kendisini değiştiremedi adam. Şam'a vali atamış biliyorsunuz değil mi Ebu Ubeyde'yi? Bir günde Şam'a denetlemek için Medine'den gitmiş. Müminlerin emiri Ömer. Geleceği biliniyor. Hazırlıklar yapılmış. Ve meydanda sahabeler, Müslümanlar toplanmış. Müminlerin emiri Ömer'i karşılayacaklar. Bineğinden iniyor. Hazreti Ömer aynen böyle. Size Ebu Davud kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum ha. Bakıyor böyle. Diyor ki benim kardeşim nerede? Bu ifadeyi şöyle bir ortamda düşünün. Beklediğiniz, dört gözle beklediğiniz bir kardeşiniz iner inmez size hitaben desin ki kardeşim nerede? Bu onun ayrıcalıklı olduğunun en bariz ifadesidir. Dedi ki gelecek, şimdi gelmek üzeredir derken Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah geldi. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Ebu Ubeyde'nin eline eğildi müminlerin emiri Ömer. Öpmek için. Birbirlerine hürmet gösterdiler. Sarıldılar. Ve Hazreti Ömer dedi ki Ebu Ubeyde, senin evine misafir olmak istiyorum. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah dedi ki radıyallahu anh, dedi ki ey müminlerin emiri, biz başka bir yere ayarladık. Oraya geçelim, orada istirahat edersiniz. Orada da ikramlar yapılacak. Ömer radıyallahu anh ikinci defa dedi ki, ey Ebu Ubeyde, ben senin evine gitmek istiyorum. Dedi ki, ey müminlerin emiri, biz başka bir yere ayarladık. Yani her şey bizim kontrolümüzde tabiri caizse. Gel. Hazreti Ömer üçüncü defa tekrar edilmesini istemedi ve dedi ki, ben senin evine misafir olmak istiyorum. Sonra Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah dedi ki, ey müminlerin emiri Ömer, benim evime misafir olmasına ol da, benim evime gelip ağlamak mı istiyorsun? Benim evime gelip gözyaşlarımı dökmek istiyorsun? Çok manidar bir ifade. Gidelim dedi Ömer ve gittiler, uzatmıyorum. Ömer radıyallahu anh evine girdi. Şam'ın valisinden bahsediyorum dostlar. Gelir gider hesaplarının ondan geçen, bütün mallara hakim, mülke hakim, paraya hakim. Bir idareciden haber veriyorum size. Şam'ın valisi Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah. Bir giriyor odaya. Yattığı bir hasır var. Abdest alabileceği bir ibriği var. Bir de kenarda böyle terk edilmiş bir sahan, yemek sahanı. Tas yani. Açım diyor Ebu Ubeyde, açım. Yoldan geldim diyor, bana bir şeyler ikram et de karnımı doyurayım. Olur diyor müminlerin emiri. Küflenmeye yüz tutmuş, ekmek kurumuş. Öyle yemesinin mümkünatı yok. İbrikten biraz su boşaltıyor, içerisine yumuşatıyor ki kolay yutsun. Küflenmeye yüz tutmuş, ekmeği sahanın müminlerin emiri Ömer'in huzuruna uzattığında müminlerin emiri Ömer ağlamaklı oluyor. Sakalları ıslanıncaya kadar ağlıyor Ömer. Bunu da ganimet bilen Ebu Ubeyde diyor ki, ben sana demedim mi? Benim evime gelip ağlamaklı mı olmak istiyorsun? Ben sana dedim, benim evime gelmeyelim, ağlarsın. Ama bir şey söyleyeyim mi dostlar? Vallahi Ömer Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'ın halini ağlamıyordu. Niye biliyor musunuz? İfadesi aynen şöyle. Gayyaratna ed-dunya kullena gayraka ya Ebu Ubeyde. Dünya sen hariç hepimizi değiştirdi. Değişen Ömer'e ağlıyordu. Değişen kim varsa ona ağlıyordu Ömer. Ya ben de diyorum ki, Ömer sen niye ağlıyorsun? Ebu Bekir de dediğim gibi, vallahi biz ağlayalım be Ömer. Çünkü seni değiştirmedi bu dünya. Değiştirdi ama olumlu değiştirdi, subhanallah. Sen ki sırtında bir çocuk çığlığı duyduğunda, Allah benden bunun hesabını sorar diye un çuvalı taşıyan adamsın. Sen ağlama Ömer. Bugün çocuk çığlıklarla icabet etmeyen yöneticiler ağlasın. Birkaç menfaat karşılığında sen satmadın ayetleri ey Ömer. Adalet terazisinden sapmadın ey Ömer. Bugün menfaati, akrabası, ne bileyim, sağını solunu düşündüğü için adaletten sapanlar düşünsün ve ağlasın Ömer. Yahu sen değil, bugün Allahu Azza ve Celle'nin dinini dünya menfaatleri karşılığında, az bir paha karşılığında satanlar ağlasın ey Ömer. Onun için bizim şiarımız, dünya menfaatleri karşılığında Allah Azza ve Celle'nin dininde sebatkar olmaktır. Allah bize bu zenginliği ikram etsin. Ki en büyük zenginlik Allahu Azza ve Celle'nin rızasıdır. Rabbim cümlemizi Rabbimizin rızasına erişen o bahtiyarlardan eylesin. Rabbimizin razı olduğu kulların arasına ilhak eylesin. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.